Cortina Course. 15ο μάθημα. Νέο λεξιλόγιο για το μάθημα αυτό. Φυσικά. Απόψε. Το πνεύμα. Γελώ. Το έργο. Ο συγγραφεύς. Ασύγκριτος. Σύγχρονος. Η πολιτική σάτιρα. Διηγούμε. Η ακμή. Η εποχή. Η δύναμη. Έτσι. Το θέατρο. Ο κινηματογράφος. Το Αττικό Άλλας. Τα θεάματα. Ο ηθοποιός. Η παράσταση. Η κωμωδία. Η επιθεώρηση. Το μελόδραμα. Δραματικός. Η ταινία. Γυρίζεται. Η πλατεία. Το θεωρείο. Ο ταξιθέτης. Η υπόθεση. Η τέχνη. Το κέντρο. Ο εξώστης. Ο θίασος. Το δράμα. Οι θέσεις. Τα πλάγια.